राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2058 5 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता बंसुर आश्रम राम पराकृतमद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मदं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैरूपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषणकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओ नमो सुपरमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो कह रहे जंगल में जाकर बैठ जाए और खाना पीना सब बंद कर देवे और खूब भगवान के लिए रोवे इतना रोवे कि कलेजा मुंह तक आ जाए तो क्या भगवान दर्शन दे देंगे क्या आप खुल करके बताइए खुल कर बताए दर्शन नहीं मिलते भगवान हट से नहीं मिलते भूखा मन से नहीं मिलते भूखा मन मर दिया वो नहीं मिलते देख हिस्सा ना हो देखी तिस लगे जल पी लो भूख लगे तो बोल कर दो नींद आवे तो सुन जाओ ये तीन बातें नहीं आवे तो रो नहीं भूख लगे तो वही मालूम आ रही भूख लग गया तो रूप जगड़ भरी ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं ये उपाय नहीं है उपाय है भीतर से चाहना वो मेरा भाई शब्द है ना देखा मैना रे हो रे न जाए लग गया प्रेम बिहारी मैंने देखा मैना रे ये बात ये भीतर के चाहना होने से होगा अन्नपान छोड़ने से नहीं होगा एकांत बजाने से नहीं होगा जगह बजाने से नहीं होगा ये बात हो जाए देखो बना रहे हो जाए देना नहीं भूख रहना नहीं निद्रा जिन्हें जिन व्याकुल होते ही यहाँ चितवन मोरी पर तमसे रागी प्रिया चितवन मोरी तमसे दिन नहीं भूख रहने नहीं निद्रा नींद नहीं आती जान करो नहीं नींद आती नहीं भूख लगती नहीं जब पीने से आते नहीं क्या करूं मैंने संतों से सुना है भोजन किया हुआ है अरे प्यास लगी है कमजोर में जल है पर भगवान के बिना अब अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता ना जल अच्छा लगता है ना अन्न अच्छा लगता है ना सोना अच्छा लगता है नारायण हले मगन में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत भीत बहुवाद ये स्वाति में विषय भोग निद्रा हंसी जगत भीत बहुवाद ये पांचों अनुस्वाद ये लगता नहीं मन लगता नहीं बात सुहाती नहीं ये है उपाय जगह में जाना भूखा मरना ये उपाय नहीं ये उपाय नहीं हट से क्या हो भीतर की लगन भीतर के मर जाएंगे बस भीतर की चाहना बढ़ाओ भीतर की अपनापन बढ़ाओ कहते हैं ये बातें हैं फिर अपने मन की बात कहूंगा मैं अकेले भी मिलेंगे ना एक ये पूछा जिसके पूछ नहीं है और पुत्रियां ही हैं, उनको श्राद्ध के लिए क्या करना है? वो पुत्रियां श्राद्ध कर सकती हैं क्या माता पिता के लिए? जिसके बेटा तो है नहीं, बेटियां ही बेटियां हैं, वो अपने माता पिता के लिए श्राद्ध कर सकती है? कर सकते हैं, वेदे ब्राह्मण समूह से चाहिए, वेदे ब्राह्मण समूह से। एक मेरे मन में बात आई है आप लोगों को निवेदन करने के लिए, आप स्वीकार करो तो बढ़िया नहीं बात है, न स्वीकार करे तो लाचारी करे क्या, क्या करें? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक बात है, भगवान ने जो बताया है सातवें अध्याय में, मेरी अफड़ा प्रकृति भूमि आप अनल वायु खंग मनो बुद्धि आठ, ये भगवान की है, समझा ना? ये आठ प्रकृति भगवान की और परा प्रकृति जीव ये में भगवान की है, दो प्रकृतियां, दो बकरियां भगवान का स्वभाव है। अब आप स्वतंत्र होकर के पदार्थों का उपयोग करते हो और अपना मानते हो, ये गलती। भगवान के मेरी है, कृपा नाथ कृपा करो, आप अपनी मत मानो। राज की वस्तु को अपने मानने वाला दंड का भागी होता है, और राज की वस्तु अपनी है पर अपनी व्यक्तिगत नहीं है। राज की ज्योति बस्ती सब हमारी है, हम भरदा है, परंतु स्वतंत्रता उसमें पड़े नहीं है। इस बात संग्रह बुद्धि भोग बुद्धि ये दो बुद्धि का त्याग करो। मेरे मन में आ रहा है, मैंने संग्रह बुद्धि, संग्रह आपके लाखों करोड़ हो जाए तो कोई बाधा नहीं, परंतु आपकी बुद्धि संग्रह की नहीं चाहिए। खाओ पियो बेशक पर भोग बुद्धि से नहीं, कपड़ा पहनो पर भोग बुद्धि से नहीं, कोई चीज भी भोग बुद्धि से मत करो, अपना पर से मत करो। बहुत दामी बात है, बहुत सेठ बात है। अगर भगवती प्राप्ति चाहते हो तो भोग बुद्धि से ना संग्रह करो, ना संग्रह करो ना भोगो, भोग बुद्धि से मत भोगो। दवाई सेवन करते हैं रोग दूर करने के लिए, भोग बुद्धि से नहीं खाते हैं। ऐसे भोग दूर करने के लिए रोन खाओ, सी दूर करने के लिए कपड़ा ओढ़ो, भोग बुद्धि से नहीं, तो उसका सुख मत भोगो। सुख भोगने से बड़ी भारी बाधा आती है, मैंने विचार कर देखा है। आपके जिसे न कैसे मैंने अनुभव करके देखा है, सुख बुद्धि बांध लेती, पट बांध लेती, पट बांध लेती, पट बांध लेती, पार मारते मार्ग में बड़ा भारी बिंद है। भगवान कह रहे मेरी है भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार अष्टधा बुद्धि अपरा ये मे मे मे मे मेरी ऐसा था मे शब्द मे अपरा परा दोनों मे शब्द है, दोनों मे शब्द है। अपरा ये मे भिन्ना प्रतिशत था और जीव भूतम परा परा प्रकृति है मेरी परा, दोनों में मे मे मे शब्द दिया, देखो समझाएगा दोनों में दिया है। तो यह भगवान की है, अपनी मत मानो, अपनी मत मानो। इनको अपनी मान ले, राजद्रोही है, राजद्रोही। जैसे राज की वस्तु को अपने मानता है वो राजद्रोही होता है, यह भगवत द्रोही है। भोग बुद्धि से मत भगो, भोग नहीं है, भोग लगे तो बोलते करो, सी लगे कपड़ा ओढ़ो, तट लगे जल पियो। केवल जैसे सी लगने पर कपड़े की जरूरत है, ऐसे भूख लगने पर भोजन की जरूरत है, प्यास लगने पर जल की जरूरत है, भय लगने पर रक्षा की जरूरत है। वो जरूरत के लिए करो, भोग बुद्धि से सुख बुद्धि से आप कोई काम मत करो, देखो आप भी उन्नति होती है जरूर होगी। भोग बुद्धि से कोई काम मत करो। भगवान मैं कहते मैं अपरायम मैं भिन्ना पत्र कर सकता अपरायम इतम प्रकृति विद्धि मैं परा हूं, मैं भी भगवान का हूँ, मैं मेरा नहीं हूँ, मैं भी मेरा मैं नहीं हूँ, भगवान का हूँ, सब चीज भगवान की है, मात्र वस्तु मालिक भगवान है। हाँ पहली बात है, दूसरी बात है ये भगवान है, तीसरी बात है कि भगवान से कुछ नहीं हुआ, ये पाना है पाना छपा वचन नहीं है। तो पहली बात है सब चीज भगवान की, अलग अलग मैं कहा है या भिन्ना या प्रकृति अश्रद्धा मैं और अपरायम और अपरायम जीव होता माँ भाव वो परा मेरी दोनों में मैं सब न्याय रखा अलग अलग अपरा प्रकृति भी मैं प्रकृति का और परा प्रकृति मेरी कहा है तुम भी भगवान के हो, सब सब तुम भगवान मान के हो और ये जल चीज सब भगवान की है, मेरी मत मानो और भोग बुद्धि से मत भगो, भोग बुद्धि से मत भगो, निर्वाह बुद्धि से खूब खुली भगो, भूख लगी रोटी खाओ जिसे तो भूख मिलती, प्यार लगे जल पियो, सी लग रहे कपड़ा ओढ़ो, मकान में रहो, अपनी मत मानो। जैसे इस पंडाल को आप अपना नहीं मानते, पंडाल का सुख कौन सा नहीं मिलता आपको बताओ, मकान का सुख कौन सा नहीं मिलता, मैं सुख बुद्धि से नहीं है, आराम बुद्धि से नहीं है, सत्संग करने की बुद्धि से है, सत्कर संग है असत का संग नहीं, असत का संग नहीं है, वो जहां अपना माना असत का संग हो जाएगा, जहां अपना माना असत का संग हुआ सत का संग, अपने सत का संग करना है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। भूख लगे भोजन करो, तृष लगे जल पी लो, नींद आवे सो जाओ, एकांत में जाओ थे ये नहीं, ये नहीं है, पर लगन भगवान की हो, इन चीजों को भगवान की मानो, अपनी मत मानो। धन अपने पास लाखों करोड़ों अरबों पैसा हो पर अपना नहीं है, दूसरों में सेवा में लगाओ, कहीं भी दूध देखो तो सेवा लगाओ और आराम में लगाओ। लोगों में ये बात प्रकट मत करो कि धन मेरा नहीं है, लोग में ये हमारे पास है, हमारा आएगा कि दे दो, कैसे दे दे, दे कैसे, रोटी खा लो तुम भी खा लो हम भी खा ले, तुम खा लो जल पी लो, कपड़ा ले लो जितना चाहिए, सुख के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, निर्वाह के लिए आप रखो, मैं ये दूध आप दे, मैं ही अपना देता हूं, धन ये भगवान का है, भीतर से ये सर भीतर से मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है। वो कहानी मैंने सुनाई थी, एक शेठ थे, शेठ भगवान के भगत, उनके दर्शन करने के लिए साधु आए, सुनाएंगे आप ध्यान से, साधु कोई भी किसी की गर्ज नहीं, असली साधु, रुपये पैसा दास नहीं, चीजों दास नहीं, ऐसे संत उनके दर्शन करने के लिए आए। लोगों से पूछा भाई हम सेठ है, हमारे वो खड़ा है वो, और वो मकान है वो सेठ का ही मकान है, वो सेठ है मालिक वो है। संतों ने देखा ठीक है, जाल मिले है सैराम जी भी, सेठ है एक घर किसका है, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का भगवान का है। सब इधर गए, मोटर बगीर घोड़ा सब खड़े, ये किसके भगवान है, ये किसका भगवान का है, छोरा खेला छोरी हराम रही है, किसके भगवान के है, छोरा छोरी भगवान के है, ये सब भगवान का मकान है, एक एक कमरा ऊंचा करेंगे भगवान का, सब भगवान का है। पहुंचे पहुंचे ऊपर गए, ऊपर एक मंदिर बना हुआ था, ये मंदिर ठाकुर जी का बना है, मंदिर ठाकुर जी का है। उसे जीजा पूछे भीतर बड़े कि ठाकुर सोने का चांदी का बर्तन और सब एक से ठाकुर जी का है, ये ठाकुर जी का है, ये सब ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी का भगवान के गण है, पहनने के लिए है, एक उसके ठाकुर जी के बना ठाकुर जी, ठाकुर जी सब ने ये मेरे, ये मेरे, समझे, ठाकुर जी के सिवाय चीज सब भगवान की, ठाकुर जी मेरे। तो सब चीजें मेरी हो गई कि नहीं, जब ठाकुर जी मेरे हैं तो ठाकुर जी चीजें सब मेरी है, पर बीच में ठाकुर जी है, चीजों के हमारे बीच में ठाकुर जी है, तो असर नहीं करेगी। जहर होता है सांप का जहर, मेरा पना का जहर, वो बीच में ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी हमारी नहीं, हमारी नहीं है ठाकुर, ये हमारे। तो ठाकुर जी को तो अपना मानो, ये अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, शुभ भोग के लिए नहीं है, निर्वाह के लिए। देखो आप महात्मा हो जाओगे, महात्मा वासुदेव सरस्वती से महात्मा शुद्ध नंबर, ये चीज हो जाएगी, भोग बुद्धि से संग्रह बुद्धि से कोई चीज नहीं, संग्रह बुद्धि से ही करते आ जाओ रोहित, आ जाओ सर जाओ सर जाओ, बहुत है हमारा नहीं है ना, हमारे वस्तु है, कोई शरीर भी हमारा नहीं, हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, इंद्रिय हमारी नहीं, प्राण हमारे नहीं, जीना हमारा नहीं, सब ठाकुर जी का है, सब चीजें ठाकुर जी, भोग बुद्धि से कोई चीज संग्रह मत करो। चार श्लोक है गीता जी में, ध्याय तो विषयान पुरुष संग से सुख जाए थे, संगा सुख जाए थे, कामा कामान क्रोध हो जाए थे, क्रोधात भवि सम्मोह सम्मोह स्मृति स्मृति वर्षा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात क्षति। विषयों का ध्यान करने से, विषयों का ध्यान, विषयों को याद मात्र करने से पतन हो जाता है। राग द्वेष व्यूह देश विषयान शरण आत्मशेर विधे आत्मा प्रसाद मुझे सती प्रसाद सर्व दुखाना में आगे से उपजाए थे प्रसन्न से तो जासु बुद्धि प्रतिष्ठित है। चार श्लोक है, ध्यान कर मात्र में नाश हो जाए, ऐ विशेष सेवन करने परमात्मा प्राप्ति हो जाए। देखा नहीं, राग द्वेष व्यूह देश विषयान शरण विषयान इंद्रिय शरण, इंडिया में विषयों का आसर करते हुए राग द्वेष रही बहुत नहीं, राग द्वेष व्योग देश विषयान इंद्रियन आत्म बशेर विधेय आत्मा अंतकरण अपना वर्ष में है तो प्रसाद की प्राप्ति, प्रसाद है सर्वदुखाना वाहनी और प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि प्रतिष्ठ परमात्मा से तीन जाएगी। इतनी बात है, इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ दूसरा अध्याय का बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ ठीक है पढ़ो, इन्हें ठीक है पढ़ो, क्या है ठीक है, मैं भूल भी हो सकती है पर मैं कहता हूं बात है, विषयों को आचरण करते हुए परमात्मा की प्राप्ति, विषयों का ध्यान करने से पतन, याद मात्र करने से पतन और विषयों का आसन करने से मुक्ति, परमात्मा में स्थिति, बुद्धि सिर हो जाएगी, सिद्ध भाग्य शुद्ध हो जाते, सिद्ध भाग्य से का भाषा समाज जैसे कह रहे सिद्धि क्यों प्रभाषित क्यों, विषयों का सेवन करने से राग द्वेष रहेगा, तो संसार के भोग बुद्धि से मत भोगो, संग्रह बुद्धि में धनवान बन जाऊं ऐसे मत करो, आ मैंने क्रोध धर्म हो जा अरबों रूपये हो जाए कोई बाधा नहीं होगी। अरे रुपया एक भी नहीं है परंतु रुपये चाहिए रुपये पतन हो जाए, रुपया एक भी नहीं पतन हो जाएगा। ऐसा रुपया बन जाए क्या रुपया है रुपया है रुपया पतन हो जाएगा। ना रुपयों को अपना मानना है ना भोगों को अपना मानना है, ए भोग मुझे सेवन नहीं करना है। कृपा करो सब महात्मा हो जाएंगे, सब महात्मा हो जाएंगे भाई बहन सब के सब। भोग बुद्धि से मत करो, केवल इतनी बात है भोग बुद्धि से संग्रह हो जाए, धनी बढ़ जाओ बड़े धनी बन जाओ, लघुपति ना हो जाए करोड़पति हमारा नाम हो जाए ऐसा हो जाए बिल्कुल नहीं, पतन होगा पतन होगा पतन बिल्कुल पतन होगा। राग द्वेष रहित हो जाओ तो उत्थान हो जाएगा। रुपया पे कहते ही हो भोगा पे कहते ही हो संग्रह कहता ही हो मेरा नहीं है मैं भी मेरा नहीं मैं भी भगवान का ऐसे भगवान की जैसे शेर ने जा दिया सब भगवान ही सब और भगवान मेरे भगवान ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी मेरे और सब ठाकुर जी का है। तो आपके और भोगों के आपके और संग्रह के बीच में भगवान आ गए, सब चीज शुद्ध हो गई, सब चीज शुद्ध हो गई, अपना मन शुद्ध हो गई। जो मेरी मेरी मानता है मर जाने पर उसकी चीज हरिंग लेता थी। महात्माओं के देश में देखी हुई बातें हैं, और हमारा ना कमरा इतना सा मिल जाए छोटा सा पास रखेंगे पूजा करेंगे। बात क्या है अपना नहीं मानते हैं अपना सब चीज सब पवित्र चीज मरने वाले ये मुर्दे की चीज है, मुर्दे की चीज मिलते हैं मुर्दा हो गया मसाना में विक्षेप हो जाता है। संत महात्मा संत आ क्रिया करी वहां बैठे भजन करो मन लगेगा भगवान मन लगेगा। अपना न माने भोग बुद्धि न रखे, अपना अपना नहीं भोग बुद्धि नहीं है अब भात हो जाएंगे। छोटी सी बात है सुभाष सुभाष क्या भगवान को अपना है कितनी बड़ी बात है कितनी बढ़िया है भगवान अपना छोटी सी बात है। भोग बुद्धि और संग्रह बुद्धि नहीं चाहिए ये बुद्धि है। भामाशाह हुए भामाशाह राजा ने कहा गया है कि महाराज आपका धन आपका ही है, फौज के लिए सदा आपका धन है ना सभी बहुत बड़े शेठ थे चित्तौड़ में राजा कौमा से आपका आपने सुना होगा हमारा हो गए हमारा भगवान का है भगवान मौज हो जाएगी आप निहाल हो जाओगे लाखों रुपये आपके पास करोड़ों रुपये आपके पास और खाना पीना ऐसे ही कर दो आराम से रहते हो यहाँ बैठे आराम से परंतु मकान अपना नहीं है आपके सबके मन में जैसी है ये पंडाल अपना नहीं है ये व्यक्तिगत नहीं है किसी का व्यक्ति नहीं है गीता भगवान है गीता भवन नहीं है। शेठ जी ने इतना बगान बनाया किसी तरह अपना नाम नहीं अपने नाम का पत्थर नहीं है ये बगान किसने बनाया और आवाज वो जो खाली होगा वो बन जाएगा जो खाली होगा खाली नहीं होने और जो रहते हैं अब वे अगर आपको जगह दे दे तो तीर्थों के ऊपर मकान देने का माध्यम बनेगा बताइए तीर्थों के ऊपर मकान देने का माध्यम होगा। अब आपको देशों के समय कमरा अब आपका कमरा है तो तीर्थों पर मकान देवे तो पुण्य होगा अपना नहीं है। भोग बुद्धि से भोग रखो, भोग दूर करने है, रोग दूर करना है। क्या औषध को भोग बुद्धि से भोगता है? रोग दूर करना है, भोग दूर करनी, चाहे साग पत्ती हो, चाहे लड्डू जलेबी हो, चाहे खिचड़ी कड़ी हो, कोई साग मिल जाए कोई नहीं। शेर जी की बात सुनी थी, माँ के सामने, माँ के सामने क्या देगा कि माँ की दाल तो घर नहीं बच गई, माँ दाल डाल दे, मैं दाल सो कर दाल बच गई ज्यादा है, क्या करे, मैं दाल पी लूंगा, दाल पी कर दी। ये टावर बने, टावर बने तारे चीज ज्यादा वैसे खरे थे माँ के पास, मैं दाल अच्छी लगे। ये बालक की माँ से बात है, नहीं तो माँ रो रही है, मने वाले वासी दे, मने वासी दे, मने वासी दे। ना माँ के पास पूछ लिया, यार दाल बच गई, ला दे दे, मैं दाल, मैं दाल अच्छी लगे। माँ ने आराम हो जाएगा, अभी दाल काम आएगी, नहीं तो भाई बच गई आज के अगर। हमारे वो भाव तो नहीं था, 1500 रुपये बनाते कि आज फुलका ज्यादा हो गया तो साग है, साग है वो साग दे देता हूँ, फुलका दे जाओ। मेरी बुद्धि नहीं थी, वो बुद्धि नहीं थी, मैं 15-20 फुलका भोजन करने के बाद भी 15-20 फुलका खा लेते, साग देते जाओ, रोटी दे जाओ, तुम्हारा ज्यादा तो दो महाराज। वो बुद्धि नहीं थी, जो बुद्धि संत महात्मा वो बुद्धि नहीं थी, ऐसी बात है। राम निवास से बैठा थे, राम निवास से इनको पूछो कितने पराठे, बड़े बड़े पराठे पूछो कितने कितने हुए, इन्हें हाथ से जीव आया मेरे को, कितने पराठे गए बताओ। परंतु भैया मेरी वो बुद्धि नहीं थी, सच सच्ची बात है, ज्यादा है जीवना ये तो है, परंतु माँ के सुख हो जा आ रहा हो जा, ये तो हमारे भी रहता, तुम्हारे ज्यादा बढ़ गया तो। जीवने के बाद 10-15-20 फल का परिवहन टिकट खेल है यार, पूछ लेना खा लेते, खपर पेट के दूध पी लेते, जी मर पास ऊपर दूध पी लेते, देखा देते, परंतु वो बुद्धि नहीं थी, शेर जी की बुद्धि थी, वो नहीं थी, वो नहीं है कि आराम हो जाए, ज्यादा हो गया तो ठीक है, 10-15 भोजन किए बाद में और पच जाता, अब नहीं पचता, अब थोड़ा ज्यादा हो जाए तो 10 लगेगा मुश्किल हो जाएगी, पचता दो आदमी में सारा हिस्सा होता है, ये सब मजा आदशा भाई शरीरों में नहीं दशा है, रसोई बनाई दे रहा है ज्यादा बच जाएगा तो साग है, साग ही देते जाओ, कभी कभी कभी कभी सदा नहीं, कभी कभी कभी कभी होता है बस ये ज्यादा है। परंतु सेठा वाली बुद्धि नहीं थी, माँ के पास चीज अच्छी लगी, माँ मेरी अच्छी लगे, मेरे को दाल अच्छी लगे, फिर भरे में बड़ा बड़ा त्याग, ये बुद्धि हमारी ये था कि खराब हो जाएगी क्या करना है, और ना हो अरे पच जाता चौ की तरह, कोई घर भी नहीं रहती अजीवन में नहीं थी। परंतु भैया सेठो वाली बुद्धि नहीं थी, वह बुद्धि नहीं थी, वो भाव नहीं था। क्यों खा ले जाता कही पूछता बात राम दास के, मैंने अपने हाथ से बड़े बड़े पराउठे दीजिए, मैं आया स्वामी जी को 16 पराउठे थे, 16 पराउठे बड़े बड़े पराउठे, 2 किलो दूध पर तो सेठ वाली बुद्धि नहीं थी, त्याग नहीं था, त्याग नहीं था। अब महाराज थोड़ा भी ज्यादा खा ले तो गड़बड़ी हो जाए, अजीर्ण तो प्राप्त नहीं होता है, परंतु पछता नहीं। छेटों यह बात है, जो माजी के ज्यादा चीज बचे वह बैठे थे, माजी वो चीज दे दो, बालक अपनी मांगता है मैं वो चीजें हुआ दे, ये माँ से ये मांगते तेरे ज्यादा है वो देते, ज्यादा है वो देते। पिता त्याग बुद्धि माँ के सामने, माँ के सामने तो बढ़िया चीज बहुत है, माँ से संकोच नहीं होता मुझे ले हूं मैं तो, अरे ठहर जा काम करो, अरे मैंने मुझे दे दे, पल्ला पकड़ गया थे मुझे दे दे, अरे ठहर जा, अरे दे दे मेरे तो ले जा, बड़ बड़ आ गई अपने को मुझे मिल गई ले बड़ माँ के सामने कैसे होते हैं हिम्मत सभी हरे की होती है, माँ है माँ समझ गया वो तो मिशी दे दे, मैंने मिशी दे दे, अरे ठहर जा काम करो, अरे मन तो दे दे मन तो दे दे, पल्ला खास ले बदल करके आ तो हमारे सबड़ी है होती है ऐसी बात। तो इस वास्ते भोग बुद्धि से मत भोगो, भोग बुद्धि है शौक है, ये खाने का शौक है, आप भूख है रोग है, रोग के लिए दवाई खाते हैं, दवाई की शौक नहीं है, दवाई की शौक नहीं, रोग के लिए तो भोग खुद व्याधि चिकित्सा था प्रतिदिन भिक्षो भुजता हूँ साधन चेता हूँ मेरी विशालता तेज संता हूँ साधन पंच गए, 5 लोग हैं शंकराचार्य महाराज गए, खुद खुद व्याधि भोग है व्याधि है आए ये रोग है, खुद व्याधि से चिकित्सा करो, खुद व्याधि से चिकित्सा था प्रतिदिन परे भोजन ताकर पर इच्छा के खटर स भोजन ताते छुधार नावे लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना वे लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धर ममता मान बड़ाई त्यागो रहो सत गुरु जी के शरणा रे ममता मान बड़ाई त्यागो रहो सत गुरु जी के शरणा रे लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना रे लीवी है फकीरी क्या बस्ती क्या पर्वत जंगल निर्भय निसंक विचरणा वे क्या बस्ती क्या पर्वत निर्भय निसंक राजा रंक एक कर जाने पत्थर और सुबरणावे राजा रंक एक कर जाने पत्थर और सुबरणावे लीवी है फकीरी करण करना ध्यान धनी का धरना वे लीवी है ध्यान धनी का धरना ए ममता मान बड़ाई त्यागो रहो सत गुरु जी के शरणा रे ममता मान बड़ाई कब हुक सहज पटंबर अंबर कबहु भूमि पर गिरना वे कबहु क सहज पटंबर अंबर कबहु भूमि पर गिरना वे कहो एक साचर शील सबूरी अजर पियाला जरना वे कहो एक साचर शील सबूरी अजर पियाला जरना लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना रे पर इच्छा के खटरस भोजन ताते छूधा हरणा वे पर इच्छा के खटरस रूखा सूखा टूका खा कर इस विध उदर भरना वे रूखा सूखा टूका खा कर इस विध उदर भरना लीवी है फकीरी भिकरन करना ध्यान धनी का धरना रे लीवी है फकीरी ए ममता मान बड़ाई त्यागो रहो सत गुरु जी के शरणा वे ममता मान बड़ाई त्यागो हर दम हेत चेत घट भीतर बाहर भटक नहीं मरना वे हरदम हेत चेत घट भीतर बाहर भटक नहीं होय उदास त्याग गृह बंधन ता संग लागन जरणावे होय उदास त्याग गृह बंधन ता संग लागन जरणा लिविह फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना वे लिविह फकीरी फिकरन करना मात पिता सुत भाई बंधु मोह फास नहीं परनावे मात पिता सुत भाई परस राम एक राम सुमिर ले चौरासी नहीं फिरना वे परस राम एक राम सुमिर ले चौरासी नहीं फिरना वे लिविह फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना वे लिविह फकीरी वे ममता मान बड़ाई त्यागो रहो सत गुरु जी के शरणा वे ममता रे मान बड़ाई त्यागो रहो सत गुरु जी के शरणा वे लिविह फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना रे फिकर भी फिकर बढ़ गए लिविह फकीरी तो फिकर करता फिकर दा फाका कहता का नाम फकीर फिकर का फाका कहता आनंद है बहुत आनंद बीकाने बड़े रामदा में जय कृष्ण जी एक संत थे जो सगला लाडू जलेबी होता है वो ठू टू सू रखा खाल तो मैं हूँ अभी से भी खा ले टूटा मैं टूटा खाते कोई नहीं होता टुकड़ा ले जाता शान होता शान मैंने खाते अरे खा ले खाले खेठाए बड़े तो नहीं गूठी मैं नहीं गूठी खाले खाले खाले गोदा तो नहीं गूठी मैं नहीं गूठी खाले खाले बैठ कर मैं पैर बना बैठो कर बैठो बैठो बैठो बोलो ही बोले मना बैठो बैठो बैठो बैठो अरे मैं बोलते ही नहीं कमने लेकर गया जो पास आया कोई क्या होगा कर पता पता नहीं देना वो खुरमानी जैसी स्वादिष्ट होती थी खुरमा खाता आप रोटियां आप रोटी आपके बचपन में सूखी सूखी रोटियां होती थी ना आपके बचपन की बात बता रहे हैं जब सूखी सूखी रोटियां इकट्ठी हो जाती तो फिर आप उनको पाते थे खुरमा खुरमा खुरमा करके खुरमा पवन लाभ कौन से लाभ कौन से ये त्याग नहीं था अभाव था अभाव कहाँ से लो बढ़िया रोटी घर में रोटी कहाँ से लो मिलती नहीं थी त्याग नहीं था मिलती नहीं थी दाल बनाते दाल में टुकड़ा डाल देते खिचड़ी दो दिन या दस दिन या पंद्रह दिन नहीं रोटी मैं छाछ मिल जाती रावड़ी बनाते मैं टुकड़ा डाल देते रावड़ी बनाते बहुत बढ़िया बन जाती अब लाभ कौन से मुझे ये बात तो त्याग नहीं था मिलती रही थी मैं तो कभी कह रहा हूँ भगवान मस्करी करते हैं मेरे साथ जब भूख लगती तो टुकड़ा टुकड़ा अब बढ़िया बढ़िया चीज पचती है नहीं भैया घी पचता नहीं तो मस्करी करे पास जाते भगवान घी खा लेगी खा लेगी क्या करने लव कौन से बताओ मिलता था त्याग तो तब हो अपने पास नहीं ले अपने जीवन मिटा दो दो तीन तीन चार चार दो दो तीन तीन तरह तरह शीरा शीरा दारो वो शर रोती तेरा इतनी भी चीज दो पत्रों भर जाते वे बहुत मिली ऐसा बोल रही है ऐसा बोल पर त्याग नहीं था त्याग तो नहीं यार त्याग तो चीज भेजना त्याग है मिले कुछ वास्तव में त्याग होना चाहिए त्याग त्याग हो गुणो मनुष्यता दिली को पतो में सैकड़ो मनुष्य थी त्याग है त्याग बात है रोजी मिलती नहीं अब मिलती पछता नहीं वो ठाकुर जी मछली गए महाराज ने खा ले घी खा ले ठाकुर जी महाराज मछली गए घी खा ले ये बात है भगवान ही कृपा है भगवान की बात अब जो बातें बनाते हैं बातें ऐसी बनाते वह भक्त मिलती बालक बने में तो हम संत बन जाते साधु बन जाते अच्छा पता ही नहीं पदगा बैठ कर पदगा बैठ रहता कर सुन लीजिए संसार सारा जी भैया बातें सुना देते असली बात भीतर की बात है भीतर नहीं लगाना हो भगवान देखियो बिना रहे हो रे ना जाए देखियो बिना रहे हो रे ना जाए नींद नहीं आती भूख नहीं लगती छना छा व्याकुल हो तो या चित मन मरी तुमसे लागी पिया चित मन मरी तुमसे भगवान का चिंतन धन्य है वो जीवन धन्य हो जाए ऐसा बैठा गया हो तेजी का मान रहे अब तो जग से छूटो शीश उगाड़े कर्म से कंधा कर्म है कमजोर फूटो कमजोरी फूटो फूटो शीश उगाड़े कर्म से कंधा कर्म है कमजोर फूटो मान रहे अब तो जग से छूटो की बात ऐसी बैराग की बात है भैया बैराग में जो आनंद है बहुत विचित्र आनंद है घनी चीजें देखी घनाई देखना मसा असली बैराग हो भीतर तो देखो गुण खिलता है एकदम प्रकाश हो जाए प्रकाश मिलता है प्रकाश बेहोशी मिलती है होश आता है होश अब भगवान के नाम कीर्तन करो सब प्रेम से भगवान का नाम लो।